1000. 538. Lekker meer nodig, toch? Oh, de succesvolle samenwerking tussen Benno de Goeie en Thijs Verwest, die we natuurlijk nu kennen als Tiësto. Nog trouwens voor de massale doorbraak van Tiësto. Dat is voor Benno een beetje alsof je zeg maar een selfie maakt met Dua Lipa. toen ze nog op schoolreisje ging, ja toch? 538 presents The House Top 1000. Je hoorde de Kamaya Painters en Endless Wave op 471 in de House Top 1000 dus. Goedemorgen, eerste paasdag. Mijn naam is Julia en dit hele paasweekend. Nou ja, hoor je dus de House Top 1000 op 538. De eerste keer hier. Dus laat vooral even weten wat je ervan vindt via de app van 538. De bakkers uit Uden, die zijn er in ieder geval bij. Goedemorgen, Julia. Hallo. Een klein vraagje van de bakkers uit Uden. Kunnen we deze lijst nog ergens terugluisteren? Groetjes en ja, wij zijn gewoon aan het werk. Doei, doei. Hoi. Oh, als dat geen lekkere paasbroden worden. En de lijst is natuurlijk terug te vinden via 538.nl. Kan je ook meekijken wat er nog allemaal aankomt. Frank, die is ook bakker. Julia. Hoi. We zijn er nog steeds bij. Ja, lekker bezig gesproken. Gaan ze door. Lekker lijstje. Hoppa. Fijn weekend. Heerlijk zeg. Hey, zo meteen. Misschien wel een van mijn persoonlijke favorieten uit de House Top 1000. Ja, welke dat is, hou ik nog even geheim. Die komt na deze. Eerst Funky Green Dogs en Reach For Me op plek 470 in de House Top 1000. This is house arrest. La da dee da dee da da. La la la la. pleasure before I know what was lies. I sing you to sleep, do you like my lullaby? La luna, they let you treat your sadness with a smile. You can't have what's next till you hang with it for a while. This is house arrest. Come but wear your Sunday best. This is house arrest. La da dee da. Your sadness with a smile. You can have what's next to you. Hang with it for a while. This is how to come to wear your Sunday best. Sadness with a smile. We can't have what's next till we hang inside for a while. This is house arrest. Dit stond in de top 5 van mijn persoonlijke stemlijstje. Sophie Tucker en House Arrest op 469. 538. The very best in house music. The House Top 1000. Ja, en deze track was toch wel de, voor de hele wereld al de kennismaking met het Amerikaanse duo Sophie Tucker. Hè? Want de plaat was nog maar net uit en toen belanden we met z'n allen in de lockdown. Waardoor dit een beetje het anthem werd van de woonkamerfeestjes. Ja, weet je dat nog? Bank aan de kant, lampen uit, de keukentafel werd ineens een DJ-booth. Ja, en laten we eerlijk zijn, als je ouders hadden meegekeken, had je gegarandeerd house arrest gekregen, of niet dan? Maar hey, precies dat gevoel, dat geeft deze lijst, toch? Als ik de appjes in de 538-app mag geloven. Even jong, even rebels, gewoon even nergens omgeven. En juist daarom is hij zo lekker. Welkom, tot morgenavond 9 uur hoor je hier de 1000 beste house hits op Radio 538. Met nu de Temperer op 468.

Op 1000. Wat je misschien trouwens niet zou verwachten van een DJ is dat Denzel, voordat hij doorbrak, heeft meegedaan aan de Belgische versie van Idols. Nou, ik ben gisteren even de archieven ingedoken en ik heb iets gevonden. Goed dat hij uiteindelijk achter de draaitafels is beland, toch? Je hoort hem dus op plek 465. Door met de echte muzikant in de House Top 1000, Casey Flight. En Voices op 464 nu. 5000. 538. 463. Should be played at high volume. Drop it. Drop it. Drop it. Check this out. Die had eigenlijk geen bijnaam voor me. Behalve als ik na een nachtstappen binnenkwam. Drunken Monkey hoorde je op 463. 538 presents The House Top 1000. Misschien is dat ook de reden dat het mijn ex is. Goedemorgen, mijn naam is Julia, bij de Pasen. Ja, ik heb de eerste paasbroden al gegeten hoor. Heerlijk, croissantje en een broodje met paashagel. Heerlijk. Maar het lekkerste aan dit paasweekend is misschien wel de House Top 1000... waar we middenin zitten. Een lijst die sinds 1996 al een begrip is voor de house-liefhebbers. En nu voor het eerst dus op Radio 538. Goed dat je erbij bent. Het slechte nieuws is, we zijn al over de helft. Ja, het goede nieuws, we gaan nog door tot morgenavond 9 uur. Dus mocht je thuis mee willen kijken, kijk of jouw stemlijstje het heeft gehaald. De volledige House Top 1000 kan je vinden op 538.nl. Tijd voor de favoriet van Joas. Ik geniet ontzettend van de House Top 1000. Mijn suggestie is Back in My Life van LSDJ. Dit omdat ik het een geweldige 90s klassieker vind en ik er als Nederlander best wel trots op ben dat Nederland zoveel internationale dance hits heeft voortgebracht. Back by my side.

Iran heeft afgelopen nacht Kuwait aangevallen. Er is brand uitgebroken in Kuwaitstad. Onder andere in een regeringsgebouw waar onder andere het ministerie van Olie zit. Ook een elektriciteitscentrale is geraakt. De aanval werd uitgevoerd met drones. Er zouden geen gewonden zijn. En de eerste paasvuren in het oosten zijn gisteravond aangestoken. Vanavond gaan de meeste in de fik. Ook de paasbult in het Overijsselse Espelo. Die is gekozen tot de mooiste van de buurt. Vroeger ging het erom wie de grootste had, maar dat mag niet meer.